آپ نے مدنی انعامات کا سلسلہ کب سے شروع فرمایا؟ تاریخ تو یاد نہیں ہے مجھے، لیکن شروع میں 12 تھے، 12 سے بڑھ کر 30 ہوئے، 30 سے 50، 50 سے عیسائی بھائیوں کے 72 اور عیسائی بہنوں کے 63 ہیں، طلباء کے 92، اپنے جامعات دینی مدارس کے طلباء کے 92 ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.